rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Prawie 320 cudzoziemców zawróconych z Niemiec od początku roku w poniedziałek wracają kontrole graniczne. Ukraina nie może pozostać bez wsparcia USA. Szef NATO odniósł się do wstrzymania dostaw rakiet do Patriotów i Hajmarsów. Metro M1 w Warszawie nadal z awarią, drugi dzień utrudnień w stolicy. Trwają przygotowania do wprowadzenia kontroli granicznych z Niemcami i Litwą. Zostaną one wznowione w poniedziałek. Jak informuje Straż Graniczna, od początku roku z Niemiec do Polski zostało zawróconych prawie 320 cudzoziemców. Arkadiusz Augustyniak. Wśród migrantów odsyłanych z Niemiec do Polski są przedstawiciele wielu narodowości, mówi Konrad Szwed z Biura Prasowego Straży Granicznej. Dominujące narodowości to Afganistan, Syria, ewentualnie Ukraina, Gruzja, Tadżykistan. Zawrócenia odbywają się na podstawie kilku procedur regulowanych przez prawo międzynarodowe. Niektórzy z migrantów mają prawo pobytu w Polsce. Ci, którzy także w Polsce znaleźli się nielegalnie, pozostają w dyspozycji Straży Granicznej, mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Jeśli to są osoby, i to jest bardziej niepokojące, osoby, które nie potrafią się legitymować, wtedy trafiają do ośrodków zamkniętych. Tam są oczywiście weryfikowane i sprawdzane. W odpowiedzi na restrykcyjną politykę Berlina w sprawie migrantów, od najbliższego poniedziałku na granicy z Niemcami zostaną tymczasowo przywrócone kontrole graniczne. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Kontrole będą prowadzone także na granicy z Litwą. Chodzi o zabezpieczenie przesmyku suwalskiego, którędy migranci nielegalnie przekraczają granicę. Teraz jest prime time na zmianę kodeksu wyborczego, mówił Zapraszamy do Trójki profesor Adam Gędźwił, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert apelował też do polityków o rozsądek i odpowiedzialną dyskusję, aby przywrócić zaufanie do wyborów. Profesor przypomniał, że w tym procesie biorą udział także obywatele. My sami sobie organizujemy w pewnym sensie wybory. Musimy mieć zaufanie do tej procedury, musimy je przywracać chociażby właśnie takimi analizami anomalii, jak się odbywają, bo one pokazują, że my patrzymy na to, co się dzieje, my patrzymy na ten proces. Zaufanie do wyborów jest moim zdaniem kwestią centralną. Po wyborach prezydenckich do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów wyborczych. Wczoraj nieuznawana przez rządzących i Europejskie Trybunały Izba Kontroli uznała ważność wyborów. Na 6 sierpnia marszałek Sejmu zapowiedział zaprzysiężenie nowego prezydenta. Sekretarz generalny NATO ze zrozumieniem odniósł się do decyzji Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu dostaw części pocisków do systemów obrony powietrznej dla Ukrainy. W wywiadzie dla Fox News Mark Rutte podkreślił jednak, że w krótkiej perspektywie Kijów nie może pozostać bez całości wsparcia. Rozumiem, że Stany Zjednoczone muszą dbać o swoje zapasy. Jednocześnie czekamy, aż europejskie kraje przekażą miliardy dla Ukrainy w tym roku. Jednak w tym trwającym przeniesieniu ciężaru finansowania obronności z USA na Europę nie możemy obejść się bez praktycznego amerykańskiego wsparcia. To jest również w interesie USA, aby Ukraina nie przegrała tej wojny. Waszyngton poinformował dziś o wstrzymaniu dostaw dla Ukrainy rakiet do wyrzutni Patriot i HIMARS. Drugi dzień szczytu powrotów po pracy bez głównej linii metra M1. Usterek nie udało się usunąć. Warszawiacy są wyrozumiali, choć zniecierpliwieni. Spóźniłam się do pracy wczoraj. Dzisiaj byłam w miarę normalnie, ale nie mogę się wydostać. Tramwaj po prostu nie przyjeżdża. Tłum ludzi na przystanku. Zdecydowałam się na autobus. Mam nadzieję, że będzie szybciej. Czyli metrem było o wiele szybciej? O wiele szybciej. Metro podwoziło mnie w ogóle pod drzwi. No genialnie miałam. Co zrobić? No czasami się awarie zdarzają i trzeba to jakoś wytrzymać. Ja mam w miarę jeszcze połączenie. Chociaż przyznam szczerze, wczoraj było sporo trudniej, bo było bardziej niezorganizowane wszystko. Mam wrażenie, że dzisiaj jest trochę lepiej, bo trochę ludzi się przesiadło w samochody. Oby do najbliższych dni udało się coś z tym zrobić. Pociągi kursują od pętli Kabaty do stacji Wilanowska oraz z centrum na Młocin i z Młocin na Świętokrzyską. Na odcinku Świętokrzyska-Wilanowska ruch pociągów jest wstrzymany. Kursują autobusy zastępcze. Linia M2 działa bez utrudnień. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub umiarkowana. Najlepiej oddycha się na północy i wschodzie Polski. W Czerniawie na Dolnym Śląsku, Rzeszowie i Bielsku-Białej jakość powietrza jest dostateczna. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi teraz około 40%. Dziś nie będziemy musieli oszczędzać prądu. W większości kraju występuje wysokie zagrożenie pożarami lasów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. I na początek informacja kolarska. Michał Kwiatkowski nie pojedzie w Tour de France. To 12. odsłona Wielkiej Pętli rozpocznie się w sobotę w Lille, a Polaka na liście zawodników brytyjskiej grupy Ineos zabrakło. Liderem 8-osobowej ekipy będzie Hiszpan Carlos Rodriguez. 35-letni Kwiato w Tour de France startował 10-krotnie, wygrał 2 etapy. Jedynym Polakiem w tej edycji francuskiego turu będzie Kamil Gradek w barwach ekipy Bahrain Victorious. W Szwajcarii rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet. W pierwszym meczu Euro od kilku minut grają Islandia z Finlandią. Co ciekawe, sztab Islandek liczy aż 24 osoby. Sama kadra piłkarek to 23 zawodniczki. Na Islandii piłkę kobiecą traktują tak, jak się powinno, bardzo poważnie. Kolejna ciekawostka, kibice na trybuny w związku z falą upałów mogą wnosić wodę, na co UEFA dotąd nie pozwalała, licząc na zysk ze sprzedaży własnych produktów. Wieczorową porą 21 zmierzą się gospodynie turnieju Szwajcarki z Norweszkami. Przypomnę, że Polki w pierwszym meczu fazy grupowej zagrają w piątek z Niemkami. W Londynie trwa wielkoszlemowy Wimbledon. Kibice na trybunach tradycyjnie zajadają się truskawkami, a zawodnicy walczą na zielonej trawce o awans do kolejnej rundy. Na korcie centralnym Hiszpan Carlos Alcaraz gra ze wspieranym przez publiczność Brytyjczykiem Oliverem Tarwetem. W pierwszym secie gładka wygrana Carlitosa 6-1. W drugim wyspiarz złapał wiatr w żagle i niesiony dopingiem stara się postawić drugiej rakiecie świata. Jest 4-4. Dalej gra brazylijski diamencik, 18-letni João Fonseca, coraz lepiej czuje się na nawierzchni trawiastej i wygrał w 4 setach z Amerykaninem Brooksbym. Odpadł także inny Yankees, Francis Tiafoe. Z Amerykaninem Queenem wieczorem powalczy Kamil Majchrzak. Awans także jednego z najbardziej oryginalnych graczy turu, Francuza Mannarino. W turnieju pań do trzeciej rundy przeszła Aryna Sabalenka. Białorusinka 6-4 i 7-6 ograła Czeszkę Bouskową, a Iga Świątek w meczu drugiej rundy zagra jutro. Zmierzy się z Amerykanką Katie McNeely w samo południe na korcie centralnym. Zaczynamy od słuchacza. Dzwonię z Lubelskiego. 37 stopni na słońcu w tej chwili mamy. No właśnie. I w Lubelskiem jutro nie będzie inaczej, bo na wschodzie kraju będzie bezchmurnie, będzie gorąco. Wszędzie indziej będzie też zmiana pogody. Będzie więcej chmur, to jutro dopiero, i przemieszczające się z zachodu do centrum i na południe przelotne opady deszczu, miejscami także burze, zwłaszcza na południu. Na wybrzeżu będzie jutro 20 stopni, a wszędzie indziej 29, nawet do 36. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zaczynamy ostatnią godzinę. Zapraszamy do Trójki, w której Eliza Cichosz opowie o łączeniu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego ze stacji kosmicznej i wspólnych eksperymentach z uczniami. A Józek Niewiarowski o zakończonym proteście studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Love comes to town, I'm gonna jump that train with love. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tuż po 16 mówiliśmy o tym, że kwitnie handel adresami lokali zastępczych wpisywanymi w umowy najmu okazjonalnego. Dzwonił do nas słuchacz z takimi właśnie opiniami. Ja w taką uwagę nie jestem prawnikiem, więc może lepiej, żeby się wypowiedzieli też prawnicy, ale wydaje mi się, że tam nie do końca jest prawda, że ja jako właściciel mieszkania muszę sprawdzać, czy to mieszkanie to jest fikcyjny adres, czy nie. Po prostu, jeżeli lokator nie płaci, ja przeprowadzam procedurę zgodnie z aktem notarialnym, czyli ten artykuł 3.7 i w tym momencie lokator musi opuścić lokal, mimo tego, że podał fikcyjny adres, to jest jego problem, a nie problem właściciela. No i właśnie taki problem zgłosił nasz słuchacz, pan Marcin. A jest z nami, ponieważ obiecałam Państwu wyjaśnienie tego zagadnienia, jest z nami przez telefon mecenas Karolina Pilawska. Cześć Karolina, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy możesz Państwa powiedzieć, jak to jest w takim razie? Czy ten problem jest problemem wynajmującego? Czy naprawdę możemy tę osobę, która nie płaci, eksmitować jak chcemy? No tutaj nie zgodzę się absolutnie z naszym słuchaczem. To nie jest tak, że osoba, która wynajmuje mieszkanie najemcy, może spać spokojnie, bo jeżeli został podany fikcyjny adres, no to i tak może przeprowadzić egzekucję zgodnie właśnie z artykułem tych trzech siódemek wspomnianych. I tu niestety trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli będziemy mieć do czynienia z takim fikcyjnym, nieprawdziwym, fałszywym adresem, albo jakby nie będzie zgody tego właściciela, do którego możemy eksmitować tego naszego najemcę, to jako wynajmujący, czyli jako właściciele mieszkania mamy problem, no bo komornik potrzebuje realnego adresu, żeby przeprowadzić to dobrowolne opuszczenie lokalu, tak? Natomiast jeżeli tego adresu nie będzie, albo bardzo często są też takie sytuacje, że to oświadczenie tego właściciela tej drugiej nieruchomości, tak, do którego mamy wyprowadzić naszego najemcę, zostało cofnięte, no to będziemy mieć tutaj problem. Czasami zdarza się, że sąd, nadając klauzulę wykonalności na ten właśnie akt, no może stwierdzić, że ma on jakieś wady i może tej klauzuli nie nadać. Więc w ostateczności może się to skończyć tak, że wcale nie będziemy mieć najmu okazjonalnego, tylko po prostu najem zwykły i będziemy musieli przeprowadzić eksmisję tego naszego lokatora z naszego lokalu, co będzie dla nas no, dużym problemem. A no właśnie, bardzo Ci dziękuję za te wyjaśnienia. Mam nadzieję, panie Marcinie, tu się zwracam do naszego słuchacza oraz też do wszystkich innych naszych słuchaczy, których ten temat bardzo zainteresował, że teraz już jest to jasne. Wyjaśniała mecenas Karolina Pilawska. Wielkie dzięki, do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia, do usłyszenia. Chciałam Państwu przypomnieć tytuł tej piosenki. No i tak sobie wymyśliłam, że powiem, a teraz nowiutki bezruch, hej. Ale to chyba nie brzmi najlepiej, prawda? No tak czy siak, to właśnie najnowsza piosenka zespołu Hej o tytule Bezruch. A przenosimy się trochę w kosmos, a trochę do Łodzi, bo takie właśnie teraz u nas wiadomości. Dziś w łódzkim EC1 uczniowie i studenci połączyli się bowiem ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No ja na przykład jestem Aneta Aftoniuk z Warszawy, a pan Sławosz jest z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zazdroszczę, nie ukrywam. Ponad 300 osób ze szkół w całej Polsce chciało porozmawiać z naszym Polakiem. W trakcie połączenia astronauta przeprowadził kosmiczne eksperymenty zaprojektowane właśnie przez uczniów i wyłonione w konkursie Prosty Eksperyment – Kosmiczne Odkrycie. Chcemy zobaczyć, czy wydarzy się to, co przewidujemy, czy na przykład będzie coś innego. Poland, this is Axiom Mission Control Center. Please call station for a voice check. Station, this is Poland. How do you hear me? Cześć i witam Was z laboratorium Kolumbus, w którym się znajdujemy. Zapytałam go o to, jak zmieniło się jego postrzeganie Ziemi i świata po tym, jak mógł ją zobaczyć z kosmosu. Lecieliśmy po raz pierwszy, trochę nie byliśmy skoordynowani i załoga wprowadziła nas po raz pierwszy, kazali nam zamknąć oczy i każda osoba, jeden po jednym weszliśmy do kupoli, żeby spojrzeć z powrotem na Ziemię i dla mnie to było takie niesamowite wrażenie. Po pierwsze, jak blisko jesteśmy, ale jednocześnie jak daleko, jak cienka jest atmosfera, jak niesamowicie piękna jest Ziemia, jest nasza planeta. Wrażenia były jak najlepsze oczywiście, chociaż uważam, że pytania od młodych osób były dosyć proste, bym powiedział. O co ty byś zapytał? No, dziękuję, że pani pyta. Podczas, kiedy był eksperyment numer drugi z wodą, przyszła mi taka myśl, że co by się stało, gdyby na przykład nadmuchać bańkę, ta woda, i aby ją pęknąć, to ta woda by się rozproszyła i czy mogłoby stanowić realne zagrożenie dla statku, bo jesteśmy w środowisku elektrycznym. Jak odmienne warunki wpływają na codzienną rutynę astronautów podczas misji? Między innymi na spanie. Na początku dosyć trudno było spać, dlatego że nie dotykałem żadnej powierzchni, tylko pływałem troszeczkę w tej mojej kajucie. Teraz już to jest szósty dzień misji, od kilku nocy śpię całkiem nieźle, natomiast jest bardzo dużo pracy. Wstajemy codziennie o 6 rano i kończymy koło 8 wieczorem każdego dnia. Tomasz Szymiński, Europejska Agencja Kosmiczna, Holandia. Sławosz się świetnie bawi, uśmiechnięty, zadowolony, no ale pracy naukowej tam nie brakuje, o czym też wspominał. On cały czas musi być w akcji. Ta akcja, że tak powiem, teraz nabrała pełnego pędu. I na pewno będziemy widzieć rezultaty tych eksperymentów oraz programu, który będzie nagrywał dla szkół w całej Polsce we wrześniu, jak rozpocznie się nowy rok szkolny. Tak jak mówi mój mąż, bez łączenia intelektu z działaniem i czasem nawet w niektórych momentach stawiania własnego zdrowia i życia na szali dla rozwoju ludzkości, to brzmi górnolotnie, ale to po prostu jest prawda. Tak, to nie jest dzisiaj science fiction, to no, ludzkość nie będzie się przesuwała do przodu. Tomasz Baneś, Planetarium EC1 Łódź. Sławosz przede wszystkim demonstrował zachowanie się cieczy w warunkach mikrograwitacji. Wiemy, że mowa o tym kubeczku, łapanie kulki wody, słomkę i tak dalej. Pozostałe, no, tak jak żyroskop, choćby dotyczyły kwestii zachowania się sił na orbicie. Czy coś Was zaskoczyło? Taki luz pana Sławosza. Można było to właśnie zauważyć, że jest właśnie w swoim żywiole i że to jego pasja. Czy marzysz o karierze w kosmosie? Tak, marzę o karierze w kosmosie. Ta misja Sławosza pomogła mi podjąć decyzję, prawdopodobnie, kierunek moich dalszych studiów oraz przyszłej pracy. Mnie wcale nie dziwi ten luz pana Sławosza, w końcu tam jest mikrograwitacja, no więc no, siłą rzeczy, prawda? No sami państwo wiedzą. Ten specjalny klucz telegraficzny, który Polska Agencja Kosmiczna rozesłała do 10 tysięcy polskich szkół, ma zachęcić uczniów do nauki i zaciekawić astronomią, bo dzięki temu kluczowi młodzież będzie mogła się ze sobą komunikować. No jest to pomysł wspaniały. Sama chciałabym taki klucz dostać. Halo, czy Polska Agencja Kosmiczna mnie słyszy? A materiał przygotowała Eliza Cichosz z Polskiego Radia Łódź. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. sugar high. Watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting wild. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar, no kawona. Ja pochodzę ze wschodu i u mnie na wschodzie na arbuzy mówiło się kawony, kiedy byłam dzieckiem, więc tak państwa postanowiłam ubogacić o tę wiedzę. No ale dobrze, powiem po prawdzie. Arbuza to by się zjadło na taki upał. To bardzo pomaga, bo arbuz składa się z wody i bardzo dobrze nawadnia, więc jeśli mają państwo pod ręką, to smacznego. No tak mi się jakoś skojarzyło trochę z tym jedzeniem, bo teraz u nas w Trójce o strajku okupacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego, który dotyczył między innymi stołówek. Na pewno państwo o tym pamiętają, bo mówiliśmy w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki o tym wielokrotnie. Studenci zrzeszeni w Kole Młodych Inicjatywy Pracowniczej poinformowali, że podpisali warunki porozumienia z władzami uczelni. Wywalczyli dużo i dzisiaj szykują się do odpoczynku. Skończył się strajk. Skończyła się sesja, zaczęły się wakacje. Józef Niewiarowski. Gdzie pani jadł obiad? McDonald's. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na minus jeden jest bistro. Śniadania tak w przedziale około 10-15 zł maksymalnie, a obiady już od 15 tam do właśnie 25. No na pewno nie codziennie, nie? Na codziennie no takie trzy dychy. Tylko raz na jakiś czas. Tym bardziej jak ktoś nie pracuje, to... Na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego działa dziś jedna publiczna stołówka z cenami, które mieszczą się w studenckim budżecie. Część zajęć mam na wydziale, który jest powiedzmy poza wszelkimi kampusami. To najczęściej się kończy szybkim batonikiem i ewentualnie kawą z automatu. Dlatego studenci domagający się m.in. dostępu do tanich i zbilansowanych posiłków na terenie całego rozsianego po mieście uniwersytetu okupowali część kampusu głównego i budynku samorządu. Żądamy publicznych stołówek. Akcja strajkowa jest efektem ignorowania potrzeb studentów przez władze uniwersyteckie. Dziś sprzątają po okupacji. Mamy do ogarniania takich rzeczy typu nasze rzeczy, jakieś porządkowanie. Duma. Ja jestem bardzo zadowolona, ponieważ 40 dni równo minęło od czasu rozpoczęcia strajku do podpisania porozumienia już z władzami uniwersyteckimi. Uniwersytet, ale nie tylko, również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało się pod kompromisowym porozumieniem. Jak się dowiadujemy, władze uczelni zobowiązały się do współpracy z ministerstwem w celu rozbudowy infrastruktury socjalnej. Możliwe, że powstanie budżet przeznaczony na cele takie jak akademiki czy właśnie publiczne stołówki. Nie zależy na tym, by przynajmniej część tych posiłków była zdrowa, smaczna i w

No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Sprawca napadu na 24-latkę w Toruniu będzie odpowiadał za zabójstwo. Podczas przeprowadzonej dziś sekcji zwłok stwierdzono co najmniej kilkanaście ran kłutych w okolicy głowy, szyi oraz klatki piersiowej młodej kobiety. Wstępną przyczyną śmierci był uraz mózgu. Opisane okoliczności i ustalenia będą podstawą do zmiany zarzutów 19-latkowi z Wenezueli, któremu wstępnie przypisano usiłowanie zabójstwa. Do zbrodni doszło w nocy 12 czerwca w toruńskim parku Glazja. Ponad 100 tysięcy złotych wyłudziła z NFZ-u logopedka z Kalisza. 43-latka usłyszała zarzut oszustwa. Przez 6 lat fałszowała dokumentację medyczną, wpisując fikcyjne wizyty pacjentów. Śledczy ustalili, że nieprawidłowości dotyczą prawie 1500 wizyt. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Chaos na madryckim lotnisku Barajas. Setki pasażerów utknęły w kolejkach po tym, jak doszło do awarii systemu kontroli paszportowej. Około 500 osób nie zdążyło na swoje loty. Przyczyną były problemy techniczne i brak personelu. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz Trójce Ekonomia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Na początku lipca kierowcy nadal odczuwają skutki bliskowschodnich zawirowań, ponieważ paliwa z wyjątkiem autogazu jeszcze podrożały. Na szczęście wzrost cen nie jest tak dotkliwy jak w ubiegłym tygodniu, a w związku z sezonem urlopowym duże sieci ogłosiły promocje na tankowanie. Jak podaje epetrol.pl, aktualnie najtańszą benzynę mamy w województwie pomorskim i śląskim, olej napędowy na Pomorzu, a autogaz w województwie świętokrzyskim. Najdrożej tankujemy na Mazowszu. Dziś po raz drugi w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Skala obniżki była jednak tym razem mniejsza, bo wyniosła ćwierć punktu procentowego. Decyzja Rady będzie mieć wpływ na raty kredytów w złotych, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W przypadku samej lipcowej obniżki rata kredytu na 500 tysięcy złotych na 30 lat spadnie o około 85 zł. A łącznie, biorąc pod uwagę obie tegoroczne obniżki, rata spadnie o 257 zł, a dokładniej z poziomu 3651 zł do poziomu 3394 zł. Wyliczenia dotyczą kredytów ze zmiennym oprocentowaniem udzielonych w tym albo w ubiegłym roku. Jeśli ktoś ma kredyt sprzed 10 albo 15 lat, to zmiany rat będą mniejsze. Pracownicy KLM grożą strajkiem w Holandii 9 lipca. Linie lotnicze złożyły wprawdzie swoim pracownikom ofertę podwyżek, jednak związek zawodowy uznał ją za niewystarczającą. A PKP Intercity uruchomi dodatkowe pociągi na letnie festiwale muzyczne. Najbliższy pociąg wyruszy 6 lipca z Gdyni i pojedzie do Warszawy, zabierając uczestników festiwalu Open Air. 27 lipca uczestnicy Sun Festival w Kołobrzegu będą mogli skorzystać z pociągu do Warszawy Wschodniej, jadącego m.in. przez Poznań, a fani muzyki elektronicznej będą mogli wrócić z festiwalu Audio River w Łodzi dodatkowymi nocnymi składami do Warszawy i do Krakowa. Na warszawskiej giełdzie dominował dziś kolor zielony. Indeks największych spółek zyskał prawie 0,5%. Dolar kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,26. I wieści pogodowe od słuchaczy. Stanąłem właśnie w Pile, w ciężarówce, gdzie jest 35 temperatura na zewnątrz i stoję teraz w słońcu i mam tutaj spać. Piekłość. Normalnie no siedzi człowiek na siedzeniu i się leje. Nie wiem, jak w piekarniku. Jak tu spać? Pozamykać drzwi, to jeszcze nie wyobrażam, co tu będzie w nocy. U nas w Kętach teraz w Faczy jest 47, prawie 8 stopni w słońcu. Kto da więcej? No właśnie, kto da więcej? Jeśli mają Państwo takie wartości temperatur, proszę zadzwonić i opowiedzieć. 22 i 7 trójek.